يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد سورة المنتهانة أما بائن سسرئن Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. O kayong mananampalataya, huwag ninyong ituring ang aking mga kaaway at inyong mga kaaway bilang mga kaibigan. Maari bang kayo ay magpamalas sa kanila ng pagmamahal samantalang sila ay nagtakwil sa katotohanang dumating sa inyo at nagtaboy sa sugo? At sa inyo nang dahil lamang sa inyong pananampalataya sa Allah, sa siya ninyong Raab, kung kayo ay naparito upang magsikhay sa aking landas at hanapin ng aking mabuting kasiyahan, sa makatuwid, huwag kayong magpamalas ng pakikipagkaibigan sa kanila. Inyong inililihim ang pakikipagkaibigan sa kanila samantalang aking nababatid ng ganap kung ano ang inyong inililihim at kung ano ang inyong inihahayag. At sino man sa inyo ang gumawa ng gayon, tunay na siya ay naligaw mula sa tuwid na landas. Kung magawa man nilang kayo ay mapangimbabawan, sila ay mag-aasal sa inyo bilang inyong mga kaaway at kanilang iuunat ang kanilang mga bisig at kanilang mga dila laban sa inyo nang may kasamaan at sila ay magnanasang kayo ay magtakwil walang kapakinabangan ang inyong mga kamag-anak at maging ang inyong mga anak sa araw ng pagkabuhay muli. Siya ang maghahatol sa pagitan ninyo at ang ala ang ganap na nakakikita sa lahat ng inyong mga ginagawa. Tunay na mayroong isang pinagkakapuring halimbawa para sa inyo upang inyong pamarisan sa katauhan ni Abraham at yaong kanyang mga kasamahan. Nang kanilang sabihin sa kanilang sariling mga mamamayan, katotohanan, kami ay walang kinalaman sa inyo at sa ano pamang inyong sinasamba bukod sa ala. Kayo ay aming tinalikdan at yaong ang sanhi ng namuong puot at galit sa pagitan natin hanggang hindi kayo manampalataya sa ala lamang. Maliban sa sinabi ni Abraham sa kanyang ama, katotohanan, ako ay magsusumamo sa ala para sa iyong kapatawaran. Ngunit ako ay walang kapangyarihan na gawin ang anumang bagay para sa iyo sa harap ng ala. O aking Rab, sa iyo lamang kami nagtitiwala at sa iyo lamang kami nagbabalik loob sa pagsisisi at sa iyo ang aming huling pagbabalik. O aming Rab, huwag ninyo kaming gawing bilang pagsubok sa kanila na nagtakwil sa pananampalataya, kafirun, at kami ay inyong patawarin. O aming Rab, katotohanan, tanging ikaw lamang ang ganap na makapangyarihan ang tigib ng karunungan. Katiyakan, mayroong isang ipinagkakapuring halimbawa sa kanila para sa inyong sundin. Silang tapat na umaasa sa pakikipagharap sa ala at sa huling araw. At sino man ang tumalikod, magkagayon, katotohanan ang ala ay malaya sa anupamang pangangailangan. Siya ang tanging karapat dapat pag-ukulan ng lahat ng papuri. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور maaring ipagkaloob ng Allah ang diwa ng pagkakaibigan sa pagitan ninyo at silang itinuturing ninyo bilang inyong mga kaaway. At ang Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, at ang Allah ay lagi nang mapagpatawad ang maawain. Hindi kayo pinagbabawalan ng Allah na makipag-ugnayan ng makatarungan at may kabaitan sa kanila na hindi nakikipaglaban, umuusig o tumutuligsa sa inyo nang dahil sa inyong relihiyon, at maging yaong hindi nagtataboy sa inyo mula sa inyong mga tahanan. Katotohanan, minamahal ng Allah yaong nakikipag-ugnayan ng makatarungan. Ang ipinagbabawal lamang sa inyo ng Allah ay yaong mga taong lumaban, umusig o tumuligsa sa inyo nang dahil sa inyong relihiyon at nagtaboy sa inyo mula sa inyong mga tahanan at yaong tumulong sa iba upang kayo ay maitaboy. Kaya huwag makipagkaibigan sa kanila, at sino man ang makikipagkaibigan sa kanila, magkagayon sila ang zalimum. Zalimum, ito ay isang salita mula sa wikang Arabic na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa kapwa at suwail na lumalabag sa hangganang kautusan ng Allah. Sila na kung ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na umaalipin sa mga mahihinang tao. O kayong mananampalataya, kung sa inyo ay may dumating na mananampalatayang babae bilang mga muhajirat, mga babaeng nagsilikas, inyong suriin ang kanilang pananampalataya. Ang Allah ay ganap na nakababatid ng kanilang pananampalataya. Sa kanya, at kung inyong matiyak na sila nga ay tunay na mananampalataya, huwag silang pabalikin sa kafirun. Sila ay hindi karapat-dapat na maging asawa nila. Gayon din naman na sila ay hindi karapat-dapat para sa kanila, mga babaeng mananampalataya. Ngunit bayaran ninyo kung anuman ang kanilang ginugol bilang ma'ar. Ma'ar, ito ay salaping ipinagkaloob ng lalaki sa kanyang mapapangasawang babae sa oras ng kanilang naitakdang kasal. At hindi kasalanan sa inyo kung nais ninyong mag-asawa sa kanila. Kung inyo nang nabayaran ang kanilang ma'ar, Ganoon din naman, huwag ninyong panatilihin ang mga kababaihang kafir bilang inyong asawa at hilingin na ibalik sa inyo ang anumang ginugol bilang maar at hayaan sila ang kafirun na humingin na ibalik ang anumang kanilang ginugol. Yaong ang hatol ng ala, siya ay humahatol sa pagitan nyo. At ang ala ang ganap ng maalam, ang tigib ng karunungan. At kung mayroon man sa inyong mga asawa na lumisan mula sa inyong patungo sa Karifun bilang pagtalikod sa Islam at kayo ay nagsabi sa kanila na ibalik ang inyong maar, subalit sila ay tumanggi. Pagkaraan nito, kayo ay humayong nakipaglaban sa kanila at nakalikom ng mga labi mula sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, bigyan mula sa nalikom na yaman yaong ang kanilang asawa ay lumisan, katumbas ng halagang ginugol nila sa kanilang asawa bilang maar, at matakot sa ala na siya ninyong pinananampalatayanan. O propeta, kung ang mga mananampalatayang babae ay magsilapit sa inyo upang magbigay ng bai'a, panunumpa at pangako, na sila ay hindi magtatambal ng anupaman sa pagsamba sa Allah, na sila ay hindi magnanakaw, na sila ay hindi magkakasala ng pakikiapid, na sila ay hindi papatay ng kanilang mga anak, na sila ay hindi magsasalita ng anumang paninirang puri na naglalayong maglubid ng mga kasinungalingan, at sila ay hindi susuway sa iyong pinag-uutos, magkagayon, iyong tanggapin ang kanilang bai'a, panunumpa at pangako, at magsumamo sa ala para sa kanilang kapatawaran. Katotohanan, ang ala ay lagi nang mapagpatawad ang maawain. O kayong mananampalataya, huwag ninyong ituring bilang mga kaibigan ang mga taong umani ng puot ng ala. Katiyakan, sila ay nawalan ng anumang pagpapala sa kabilang buhay, katulad ng kawalan din ng mga kafir na nakabaon sa kanilang libingan sa pag-aakalang sila ay hindi muling bubuhayin sa araw ng pagkabuhay muli.